11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Na veel discussie is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. De voorstemmers waren regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SGP. Oppositiepartijen SP, PVV, Partij van de Dieren, 50+, de fracties Nanninga, Otten en Ventrop, FVD en OSF stemden tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen en korte contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. Vanaf 1 juli kunnen de pensioenfondsen gaan werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel. En dat gaat nog jaren duren. Joran van der Sloot legt zich neer bij zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij is niet van plan dat aan te vechten, zegt zijn advocaat tegen persbureau AP. Van der Sloot zit nu in een zwaar beveiligde gevangenis in Peru vanwege de moord op studente Stephanie Flores. Aanklagers in de Verenigde Staten willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met haar verdwijning. De NAVO stuurt 700 extra militairen naar het noorden van Kosovo. De versterkingen zijn bedoeld om nieuw geweld te voorkomen. Gisteren raakten 30 NAVO-militairen gewond bij rellen. Etnische Serviërs willen voorkomen dat de net gekozen Albanees-Kosovaarse burgemeester aan het werk ging en raakte slaags met de vredesmacht. Ook tientallen demonstranten liepen verwondingen op. De secretaris-generaal van de NAVO noemt het geweld onacceptabel en waarschuwt dat de manschappen zullen ingrijpen als de bevolking in Kosovo in gevaar komt. In Colombia is een nieuw spoor gevonden van de 4 kinderen die al weken worden vermist. Het gaat om verse voetafdruk en het geeft de autoriteiten hoop dat de 4 nog leven. Begin deze maand stortte een vliegtuigje neer in het Amazonegebied. De moeder van de kinderen, een gids en de piloot overleefden de crash niet. Naar de 4 kinderen die aan boord zaten wordt nog steeds gezocht. De subsidiepot voor elektrische auto's is nog lang niet leeg. Van de 67 miljoen euro voor nieuwe auto's is nog 44 miljoen beschikbaar. In de subsidiepot voor tweedehands elektrische auto's zit nog ruim 18 miljoen. Vorig jaar werd de subsidie wel opgemaakt. Volgens de autohandel zijn consumenten dit jaar onzeker. Dat komt door de hoge stroomprijs en de afbouw van fiscale voordelen. Ook vinden klanten een elektrische auto duur. Er werden dit jaar wel meer elektrische auto's afgeleverd, maar dat kwam door de langere levertijd van vorig jaar. Het weer nog, vannacht opklaringen. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen veel zon, een noordoostenwind en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kozen.nl/de toekomst is plant. Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Disney's Aida met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Alleen vandaag nog ook elke tweede kaart halve prijs bij The Bodyguard. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Oorlog in Oekraïne en Soedan en zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Daarom organiseert Stichting Vluchteling van 12 tot en met 18 juni de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Joost Vullings. Ik denk dat Quincy Promes maar eens bij Ajax de lijnen moet gaan uitzetten. Welkom bij het Oog op Morgen. Tot middernacht de volgende onderwerpen. De fractie van BBB en de fusiefractie GroenLinks-PvdA hebben een cruciale rol in de nieuwe Eerste Kamer. Zij kunnen beide in één klap het kabinet aan de meerderheid helpen. Maar hoe duur gaan ze hun huid verkopen? Een woongemeenschap met 150 asielzoekers en 150 woningzoekenden. De gemeente Doetinchem ziet het helemaal zitten, maar is het wel een goed plan? En een eeuwenoud medicijn tegen jicht blijkt ook prima te werken tegen artrose. Daar willen we alles over weten. En tot slot, vlak voor 12 uur kruipen we in het hoofd, dat kan dus echt, van Edwin van der Sar. Maar nu eerst het nieuws van dinsdag 30 mei. Dit keer geen droneaanval in Oekraïne, maar op de Russische hoofdstad Moskou. Meerdere gebouwen werden geraakt en enkele mensen raakten licht gewond. Смотри, блядь. Смотри. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот Рома. Oekraïne ontkent achter de aanval te zitten. Desondanks is de aanval opvallend, zegt deze defensie-expert. What happened in Moscow is really significant. This is Moscow. This is a big deal. Poetin beweert dat de drones uit Oekraïne komen en noemt het een terroristische aanval. Een belangrijke dag voor de Eerste Kamer. Vandaag mochten de provinciale statenleden hun stem uitbrengen. In Brabant legden ze even nog uit hoe dat moet. Na de oproep gaat u naar het stemhokje en brengt uw stem uit door het bolletje voor de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Ja, zo gaat dat. Sinds maart wisten we dat de BBB de grootste zou worden. De partij van Caroline van der Plas kreeg wel een zetel minder dan verwacht. Toch bekijkt ze het positief. Nou, volgens mij gaan we van 0 naar 16 zetels. Dus we hebben 16 zetels meer dan dat we nu hebben. Dus we zijn hartstikke blij natuurlijk. Statenleden stemden ook strategisch voor de zogenoemde restzetels. Door de stem van deze D66'er kreeg een andere coalitiepartij er een hele zetel bij. Dat komt omdat ik op de VVD heb gestemd om dit kabinet zoveel mogelijk steun in de Eerste Kamer te bezorgen. Een Zuid-Hollands statenlid van GroenLinks stemde ook op een andere partij, maar zonder overleg. Daarop werd ze haar fractie uitgezet. Volgens de fractievoorzitter hield ze zich niet aan de afspraken. Ja, en dan is er zo'n grote vertrouwensbreuk. Dan moet je een keuze maken en dat hebben we vandaag als fractie gedaan. Een belangrijke dag dus voor de politiek, al houden de mensen op straat zich er wat minder bezig mee. Het is natuurlijk wel een verkiezingsdag vandaag, hè? De Eerste Kamer. U moest er even over nadenken? Ja, ik moest even denken, ja. Hoe gaat u de uitslag volgen? Dat kijk ik later wel even op internet naar hoe het is, ja. Ja, en Edwin van der Sar is niet langer algemeen directeur van Ajax. Genoeg is genoeg op een gegeven moment. En kan je nog brengen wat je wil brengen? Of moet je andere mensen daar het voortouw aan geven? Hij stapt op na bijna 11 jaar en dat zorgt voor dubbele gevoelens bij de fans. Van der Sar heeft wel een Ajax-hart. Dat is echt een Ajax-man. En als zo iemand opstaat, dan doet het altijd pijn. Maar ik denk niet meer dat dit nog te redden was. De supporters hopen nu op een nieuwe start. Ik denk dat het een begin is van een schoonmaak. Nieuwe directeur, misschien wat nieuwe spelers. Het zou voor volgend seizoen wel een must zijn, denk ik. Zoals een van de iconen van het programma Man bijt hond, Grietje Post. Hallo, Werkendammers. De markante vrouw is overleden. Dankzij het tv-programma ging ze op avontuur buiten haar dorpje. Onder meer naar een winkel met een roltrap. Gaat het lukken, denkt u? Ik weet het niet, denk het niet. Dat het gewoon niet. Ik vind het zo eng. Grietje Post werd 85 jaar. Als u nou zou mogen kiezen, waar zou u dan heen vliegen? Naar Leeuwarden. Dan ben ik dik met Moddergat. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de hartelijke groeten van Grietje Post. Dag! En dan nu de krant van morgen met Ismael de Bruin. Bij een maagverkleining denk je waarschijnlijk meteen aan gewichtsverlies. Maar je brein kan er ook fors door verbeteren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder meer het Radboud UMC in Nijmegen. Het ziekenhuis onderzocht of de hersenfuncties van iemand met obesitas verbeteren na een maagverkleining, schrijft de Telegraaf. Deelnemers die in aanmerking kwamen voor een maagverkleining deden cognitieve testen voor een operatie en daarna. Ja, en uit de resultaten blijkt dat de hersenfuncties van de helft van alle deelnemers flink zijn toegenomen. Een van de onderzoekers zegt dat door gewichtsverlies bepaalde ontstekingsmarkers in ons bloed omlaag gaan. Daardoor wordt de doorbloeding in de hersenen beter. In een dorpje in Oost-Hongarije is een spiksplinternieuwe loopbrug gebouwd. De boomtoppenloopbrug, schrijft NRC. Ironisch is dat er geen boomtop te zien is rond die brug, want het bos eromheen werd een paar maanden geleden helemaal gekapt. De bouwkosten €166.000. Het bouwwerk staat inmiddels bekend als het meest illustratieve voorbeeld van mogelijke corruptie in Hongarije met EU-gelden. Deze media-aandacht komt op een slecht moment. De EU moet de komende maanden beslissen of bevroren miljarden voor Hongarije worden vrijgegeven. De manier waarop Hongarije EU-geld gebruikt is een doorn in het oog van veel EU-landen. Bovendien zijn er grote zorgen over hoe Orbáns partij de rechten van LHBTI'ers, de onafhankelijke rechtsstaat en de persvrijheid heeft ingeperkt. Morgen debatteert het Europees Parlement over de kwestie Hongarije. Het is bizar, maar alles is blijkbaar te koop, schrijft het Parool. De krant ook in de wereld van het doorverkopen van reserveringen voor restaurants. Als je een tafeltje wilt reserveren, dan moet het vaak lang van tevoren. De website Appointment Trader verhandelt reserveringen. Tussenhandelaren houden een enorm spreadsheet bij met data waarop er bij populaire restaurants in steden is geboekt. En die boekingen verkopen ze. Een van die handelaren heeft er al zo'n 1,5 ton mee verdiend. Restaurants zijn niet blij met het online schadecircuit, maar kunnen er ook weinig aan doen. We kunnen niet iedereen doorlichten, zegt een restauranteigenaar. Platen, posters, pruiken en zelfs Barbie-poppen van Tina Turner. Sinds de dood van de zangeres worden op Marktplaats steeds meer spullen aangeboden van de Queen of Rock'n'Roll, lezen we in het AD. In de eerste 24 uur na haar overlijden vorige week werden ruim 500 nieuwe advertenties geplaatst. Een dag eerder waren dat er nog 15. Niet alleen het aanbod groeit, maar ook de interesse voor Tina Turner-artikelen. Een belangrijke factor is de nostalgie die de muziek met zich meebrengt, zegt een docent mediawetenschappen. Opvallend is verder de toename van jonge fans die naar de muziek van Turner zijn gaan luisteren. Jonge vrouwen zien in haar een zelfstandige, hardwerkende vrouw. Je moet niet onderschatten wat voor inspiratiebron ze eigenlijk is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Just like I see it, I'm gonna state my case as I live and breathe. Stop for a while, want a conversation? I swear you're gonna like it. I stake my reputation. I'm starting to fall in love with you. What am I supposed to do? I don't know. Ja, Crystal en zijn song Fool for You. Zolang als het tellen van de stemmen bij de provinciale statenverkiezingen in maart duurde, zo snel ging het vanmiddag toen de statenleden in alle provincies hun stem uitbrachten voor de Eerste Kamer. 20 minuten later was de uitslag duidelijk. Ik ga er zo over praten met de fractievoorzitter in de Eerste Kamer van BBB, mevrouw Ilona Lagas. En de fractievoorzitter van de GroenLinks en PvdA-fractie, Paul Rozemuller. Maar eerst naar politiek verslaggever Wilma Borgman. Hoe groot is de opluchting bij de coalitie? Ja, op het eerste gezicht zou die best groot kunnen zijn, want ze hebben sinds vandaag een keuze. Het kabinet heeft zelf 24 zetels van de 75 in de Eerste Kamer en kan voor de benodigde 38 zetels meerderheid over links met GroenLinks en de PvdA. Maar ze hebben een keuze, want ze kunnen ook over rechts, want daar zit BBB met 16 zetels. Die zijn alles bij elkaar ook ruim voldoende voor een meerderheid. Maar het zal toch moeten blijken of dit echt zo fijn wel is voor die vier coalitiepartijen. Want dit brengt ook het risico met zich mee dat ze uit elkaar getrokken worden. PvdA en GroenLinks, Rozemuller, die zullen in ieder geval D66 en ook de ChristenUnie een beetje afhankelijk van het onderwerp naar links willen trekken. Terwijl de BBB juist de partijen aan de rechterkant uit de coalitie los wil weken. Denk even terug aan de campagneleuze van de VVD, waar ze voor de statenverkiezingen een campagne voerden met het vermeende schrikbeeld van de linkse wolk, die het land onveilig zou maken en die wel 9, hadden ze geloof ik opgeteld, belastingen wilde verhogen. En ik weet niet of ze het heel fijn vinden daar om daar aan herinnerd te worden, nu er een alternatief op rechts is met de BBB. Want dat levert natuurlijk gelijk gedonder op in de coalitie, terwijl de VVD-achterban dat juist een verademing zal vinden. Dus het gevolg van deze keuze, deze opties die het kabinet nu heeft, is dat ze elkaar harder zullen moeten vasthouden dan ooit. Ja, dus met de kans uit elkaar te worden getrokken door die twee blokken. Ja. Dat betekent misschien wel dat ze bij de oppositie super blij zijn met deze mogelijkheid. Ja, Paul Rozemuller zit wel een beetje te lachen naast mij, maar ik vraag het me af. Hè. Ook op het eerste gezicht, die substantiële fractie lijkt heel prettig. 14 zetels in de Eerste Kamer, maar dat is misschien toch ook maar de eerste gedachte, want als je er wat langer over nadenkt, er zijn nu twee kampen die de coalitie kunnen helpen. En dat betekent eigenlijk dat Rozemuller hier en Lagas bij jou, Joost, dat die toch ook elkaars concurrenten zijn. Mm-hmm. Als je de enige optie bent, dan kan je politieke huid echt duur verkopen, de coalitie flink onder druk zetten. Maar nu is er altijd een alternatief. Dus ook kan de oppositie uit elkaar gespeeld worden. Je weet het, een verdeelde oppositie is een feest voor de coalitie, want die heeft het dan nooit echt moeilijk. Ja, dat is vaak het probleem inderdaad met de oppositie. Dan ga ik eens even naar die glimlachende man naast je, meneer Rozemuller. Goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst nog even over die uitslag. Een zetel verloren doordat een statenlid voor Volt koos. Wat ging daar mis? Ja, ik zou bijna zeggen volgende vraag. Dat statenlid heeft op Volt gestemd, begreep ik. En een beetje uit boosheid. Ik ken al de details niet, maar het was niet afgesproken. We wisten het niet. We werden erdoor verrast, onaangenaam door verrast. Want anders zouden we die verwachte 15 zetels hebben gehad. En blijkbaar komen deze dingen af en toe voor. En nou ja, de volgende vraag is, waar u het liefste naar door wilde, is dit gewoon niet het gevolg van slecht politiek management van de GroenLinks-top? Nee, want dat weet ik wel zeker, dat het dat niet is. Ik weet dat ook de partijvoorzitter wist dat het daar in Zuid-Holland best wat stroef liep. Kijk, maar wel. Nee, maar wij kregen van de betrokkenen de zekerheid dat zij op GroenLinks zou stemmen. Ja, en dan mag je daar dan van uitgaan. En als dat niet het geval is, ja, dan is dat gewoon een teleurstelling. Dan is het jammer. Het politieke gevolg is daarvan beperkt. Omdat, zoals Wilma Borgman net zei, de coalitie is wankel en wankeler geworden, omdat die minderheid steeds kleiner is in de Eerste Kamer. 24 zetels, nou opgeteld bij die 14 van ons. Dat is ook een hartstikke grote fractie en super energiek en sterke fractie met superleuke mensen. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook 38. Dus ja, laten we zeggen, je strategische positie is overeind gebleven. En vandaar die glimlach. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik ga even naar mevrouw Ilona Lagas hier in de studio bij mij. Ja, uw partij verloor vandaag ook een zetel. Ja, 16 zetels winst, maar toch, het hadden er 17 kunnen zijn. Dat kwam door het gehossel van de coalitiepartijen. Waarom heeft u zelf eigenlijk niet een beetje lopen meehosselen? Nou, ik vind het een heel raar systeem. Dat is zo, maar ja, ja nou, dat systeem biedt de kans om te hosselen. Ja, daar hebben we niet voor gekozen. En waarom niet? Nou, gewoon omdat we dat op die manier niet willen. Wij vinden dat je op het moment dat jouw eigen statenleden gaan stemmen, moeten ze gewoon op je eigen partij kunnen stemmen. Wat ik ook een beetje bijzonder vind aan deze constructie is dat we hebben, Paul zegt het net al terecht, de coalitie is natuurlijk niet erg stevig. U zegt al Paul. Oh, sorry, meneer Roos. Nee, dat mag voor mij. Ilona, mijn voornaam is makkelijker dan mijn achternaam. Laat het zo houden. Ja. Oh nee, hoor, ik vind het allebei wel makkelijk. Maar hij zegt het terecht, de coalitie is natuurlijk niet super stevig. De kans dat het knalt is natuurlijk aanwezig. En dan zou het betekenen dat de partijen die dus allemaal op elkaar gestemd hebben om de coalitie toch nog weer die 2 extra zetels te geven, die hebben dan misschien voor de toekomst straks de oppositie extra zetels gegeven in de Eerste Kamer. Dus een hele vreemde constructie. Ja. Bent u klaar om met Mark Rutte de achterkamertjes in te duiken? Ik ben klaar met Mark Rutte in gesprek te gaan, maar waar dat gebeurt, dat zien we dan wel weer. Ja, meestal is dat wat we dan in Den Haag noemen, een achterkamertje. Ja, we zitten niet in de studio, dat is een ding wat zeker is. Ja. Maar dat klopt. Maar een grote kans, want dat is een oud partijgenoot van u, Mark Rutte, want u komt van de VVD, dat u het eigenlijk de hele tijd met hem eens bent. Dat denk ik niet, anders was ik niet gestopt bij de VVD. Oké, en op welke punten gaat hij dan botsen met hem? Dat weet ik nog niet. Dat hangt van de wetgeving af die onze kant op komt. Dus dat gaan we zien. De dingen die nog al door de Tweede Kamer zijn en die nog naar de Eerste Kamer moeten, die gaan we natuurlijk op inhoud beoordelen. En wat er nog in de maak is in de Tweede Kamer, idem. En ja, Caroline merkt natuurlijk inmiddels al dat er wat meer met haar overlegd wordt in het kader van politieke keuzes die nu in de Tweede Kamer gemaakt gaan worden. Ja, dat is inderdaad het merkwaardige, want ik zei van, bent u klaar met Mark Rutte of met andere ministers in ergens een politiek overleg te voeren? Maar het gekke is, meneer Rozemuller, dat politieke overleg dan altijd eigenlijk plaatsvindt met uw collega's in de Tweede Kamer. Is dat niet raar? Nee, dat is eigenlijk niet zo raar, want je moet uiteindelijk toch in de Tweede Kamer zorgen dat je een zodanige meerderheid hebt dat je uiteindelijk het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ook aan de meerderheid kan helpen. En het echte politieke debat wordt natuurlijk ook wel in de Eerste Kamer gevoerd. Dat gaat over de uitvoering. Zit het wetstechnisch goed in elkaar? Worden natuurlijk ook politieke oordelen. We zijn blijven een politiek orgaan. Maar het is niet zo gek dat die gesprekken dan in eerste instantie in de Tweede Kamer worden gevoerd. Maar dat is toch een beetje alsof u misbruikt wordt door Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid en Jesse Klaver van GroenLinks. Die chanteren het kabinet en anders halen ze ome Paul erbij. Die gaat dus dan even lekker tegenstemmen. Nou, ja, zo zie ik het niet, zo voel ik het niet, zo is het ook niet. Nee, zo wordt dat ook door die fractie. Volgens mij is dat toch wel wat het is eigenlijk. Ja, maar goed, als wij zeggen dat het niet zo is, dan is het toch echt niet zo. Dus, werkt dat zo tegenwoordig? Ja, voor ons wel, hè, want wij zijn die senatoren en jullie mogen ons bevragen. Zo zijn volgens mij de spelregels. Ja, zeker. Ja. Ook 's avonds om 11:30 nog. Maar zo is het echt niet. En wij stemmen natuurlijk goed af. Hè. Ik bedoel, ik ben nu lid van 2 partijen, dus zowel Atje Kuiken als Jesse Klaver zijn partij. Partijgenoten van mij, die contacten die zijn buitengewoon goed. Kijk, het wordt natuurlijk wat anders als de Tweede Kamer tegen ons zou zeggen van zo zit het en zo ga je stemmen. Maar zo werken natuurlijk de verhoudingen niet. Mm-hmm. Dus het biedt ons allerlei kansen om het beleid van het kabinet, waarvan we nog maar moeten zien hoe het eruit ziet, dat zei Ilona inderdaad terecht, want veel wordt allemaal maar uitgesteld en uitgesteld. We krijgen allemaal niet zoveel, de stikstofwet, de spreidingswet. U bent al zo aardig voor elkaar. Is er al een soort samenwerkingsverband aan het ontstaan tussen de 2 grote fracties? Nee, nog niet aan het ontstaan, maar we zijn wel natuurlijk, en dat is hartstikke belangrijk, dat we ook deze 2 grote fracties elkaar leren kennen. Dat woordvoerders elkaar leren kennen. Dat we niet alleen maar uit zijn op de verschillen van wij willen het linksom, socialer en groener, en de BBB wil het rechtsom. Er zijn misschien wel meer raakvlakken dan menig een denkt. En natuurlijk weten we dat er forse verschillen zijn. Maar we moeten elkaar leren kennen. En de Eerste Kamer is sowieso een gezelschap van 75 mensen wat door de bank genomen fatsoenlijk met elkaar omgaat, wat politiek bedrijft, wat over de inhoud gaat, maar waar je elkaar ook wat gunt, waar je af en toe ook op zoek bent naar wat je wint en wat minder testen, naar wat je scheidt. Roosmuller. Mevrouw Lagas van BBB. We hebben het iedere keer over dat het kabinet kan kiezen, hè, tussen u of Paul Roosmuller. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u beide nee zegt tegen wetsvoorstel. Dat kan. Ja. En het kan zelfs op verschillende gronden zijn. Ja, precies. De stikstof kwam net al even langs. Ik heb de debat in de Kamer gevolgd over het stikstoffonds. En ik begreep dat een aantal partijen zeggen, we gaan hier niet voor stemmen, want we vinden het niet streng genoeg. Ja. En wij zeggen van, wij gaan hier niet voor stemmen, want we gaan niet zoveel geld klaarzetten voor nog niet concrete plannen. Dus ja, dan heb je beide een vraagteken bij het voorstel, maar op andere gronden. Maar dat kan dan ook zijn dat u elkaar gaat vasthouden. We blijven ook gewoon tegen. Ja, maar dat moet wel op de juiste argumenten zijn. Om het tegen zijn, dat zou ik toch wel heel ernstig vinden. Maar dit is ook wel een interessant dilemma, ook voor u en ook voor Paul Roosemuller. Het komt wel eens voor dat in de Eerste Kamer een partij, die stemmen dan tegen een begroting of een wet, maar die stemmen tegen in de wetenschap dat er toch een meerderheid voor is. Nou, dat is een beetje makkelijk dan tegenstemmen. Maar met het stikstoffonds, uw partij wil wel dat er een stikstoffonds komt. De partij van Paul Roosemuller ook. En als u allebei tegen ze stemt, is er gewoon geen geld voor de transitie van het platteland. Ja, maar dat weet het kabinet ook, hè? Dus ja. Het is heel raar, want het is een goed voorbeeld. Want dit is nu aangenomen met een meerderheid in de Tweede Kamer van alleen de coalitie. En dan weet je dus dat als diezelfde verhoudingen naar de Eerste Kamer vertaald worden, dat dus 24 zetels ervoor zijn van de 75. Dus dat is bij lange na geen meerderheid. Dus de minister van Stikstof zal moeten bewegen. Ja, en dat zal toch, want hier denken BBB en de GroenLinks-fractie, PvdA-fractie, wat anders over. Dus daar zal het kabinet een keuze in moeten maken. En we zijn allebei voor het fonds. Voor ons geldt in ieder geval, als de doelen met betrekking tot natuurherstel worden gerealiseerd en we kunnen ook daadwerkelijk controleren dat die grote hoeveelheid geld van 24 miljard zinvol en goed wordt besteed, dan zijn we ervoor. Maar we zijn tegen een blanco check. Nou, dat ligt ook wel een beetje aan de BBB-kant zo, volgens mij. Ja, sterker nog, ik heb ook een beetje moeite met de kreet stikstoffonds. Hè, want het is net alsof je alleen maar daarop inzet. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren die van belang zijn voor het in stand houden van de natuur zoals we destijds hebben afgesproken. He, dat is het waterverhaal, dat is natuurlijk de droogteverhaal. Dat zijn hele belangrijke factoren waar ook maatregelen op genomen kunnen worden. En de innovatiekracht. He. Die staat altijd een beetje achteraan in het rijtje. Als het ergens even iets niet lukt, dan is in één keer de innovatie niet meer interessant. Ja, dat vinden Paul Roosemuller vindt het ingewikkeld. Overigens, in één vandaag zei Caroline van der Plas dat Christiane van der Wal, de stikstofminister, die had zich al bij haar gemeld. Dus het lijkt alsof de eerste gesprekjes al plaatsvinden. Heeft u het idee, mevrouw Lagasse, dat het kabinet eigenlijk met BBB wil dansen als het op stikstof aankomt? Nou, laten we eerlijk wezen. We moeten volgens mij voor dit land allemaal met elkaar dansen. We moeten zien dat we er goed uitkomen met elkaar. Ja, maar dat zijn hele warme woorden. Maar ja, maar ik meen het ook. Want we houden elkaar nu al heel tijd in de greep. Hè. Ik heb laatst in een interview ook al gezegd, de discussie over 2030, 2035, die is zo intensief. Als je even met je ogen knipt, is het 2030 en zijn we nog geen meter verder. We zijn niet concreet bezig. Het gaat echt allemaal over gelijk hebben, gelijk krijgen. Ja, maar dat is toch ook een onderdeel van de politiek. Ik kom straks in die positie om met het kabinet te gaan praten. Ja, dat gaan we ook doen. En dan, zeker. En dan gaat u ook gewoon echt uw huid superduur verkopen? Of bent u dan echt zo'n kind van de Nederlandse polder? Nee, ik ben geen kind van de Nederlandse polder. Dus jullie me nou gevolgd hebben de afgelopen periode, dan weet je, what you see is what you get. Ik ben redelijk direct en dat is wel eens verrassend voor mensen. Denk, hé, waarom zeg je dat zo? Het is gewoon zo en daar verschil ik niet zoveel van met Caroline. Ik denk dat dat ook de reden is waarom ik me daar zo thuis voel. Maar nee, huid duur verkopen vind ik ook een spannende. We staan voor onze zaken. We geloven in waar we voor staan. En dat moet je goed voor de bühne brengen. En dan moet je kijken of je daar met mensen, je moet altijd tot een compromis komen, hè, laten we eerlijk wezen. Maar je probeert er wel zoveel mogelijk uit te halen natuurlijk. Ja, en het kabinet zal hier natuurlijk ook zelf nog eens op één lijn moeten komen. Want men wacht maar gewoon totdat er ergens een CDA een ei gelegd heeft over wat zij willen, nadat er provinciale plannen zijn gerealiseerd. Dus kijk, dat is de reden waarom het kabinet nog niet echt met of de BBB of met onze gezamenlijke fractie in gesprek kan komen, omdat men zelf nog geen inzet heeft. En dat maakt dat het hele land op slot zit, omdat we maar wachten en wachten en wachten, of het nou over woningbouw gaat of over andere activiteiten, totdat dat stikstofvraagstuk in de brede zin, zoals Ilona Lagasse zegt, opgelost is. Want daar schreeuwt het land om. Bent u niet bang, mevrouw Lagasse, om uit elkaar gespeeld te worden door het kabinet? Gewoon fantastisch verdeel en heers? Nou, daar ben ik zelf bij. Ja, dat hoop ik, dat u door heeft. Zeker. Moest luisteren, ik loop ook al een poosje mee in deze wereld. En ik kijk heel veel naar politiek en heel veel naar debatten. Dus heel veel dingen zie je dan ook al aankomen, zo langzamerhand. Er is heel veel herhaling van zetten. Er is heel veel herhaling van hetzelfde trucje. Nee, daar gaan we wel goed op letten. Daar ben ik niet zo bang voor. Even terug naar de Eerste Kamer, het instituut zelf. Wil uw fractie, de grootste fractie, de voorzitter leveren van dat eerbiedwaardige instituut? De grootste fractie gaat gewoon meedoen met de onderhandelingen en kijken wat voor ons de beste posities zijn in de Eerste Kamer. En wat bedoelt u met onderhandelingen? Nou, je gaat in gesprek met andere partijen. Ja. Ik heb al met meerdere, toen nog lijsttrekkers, CQ-fractievoorzitters gesproken. Ik proef toch interesse voor de post? Wij hebben altijd interesse in alles. Meneer Rozenmuller, bent u bereid als de tweede grote fractie om dan de BBB-kandidaat te steunen? Nou, hier is de overeenkomst misschien wel groter dan u denkt, want wij hebben eigenlijk ook wel interesse in dat soort posten. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat wij ook nog eens heel goed gaan nadenken over wie is nu de huidige voorzitter? Zou dat zo moeten blijven? Stelt de BBB misschien een kandidaat? Zouden wij daar misschien een andere kandidaat tegenover moeten stellen, kunnen stellen? Hoe zullen we dat doen? Dus, of samen, meneer Rozenmuller? Nou ja, het wordt voor mij al een hele uitdaging en daar kijk ik ontzettend naar uit. Het is super eervol om een gezamenlijke fractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid te mogen leiden. Dat lijkt me ook een klus, inderdaad. Dus laten we het niet te groot maken. Het is al groot zat. Maar we gaan natuurlijk wel met elkaar in gesprek. En uiteindelijk is er een transparant proces waarin mensen zich kandidaat kunnen stellen. En in een debat wordt uiteindelijk dan in alle openheid de beste voorzitter gekozen. Nou, dat gaan we de komende weken meemaken. Hier in de studio, Ilona Lagas van BBB. Hartelijk dank. En Paul Rozenmuller van GroenLinks, Partij van de Arbeid in Den Haag. Beide dank. Sebastian, Funny Little Frog. Een woongemeenschap waar 150 asielzoekers en 150 woningzoekenden samenleven. De gemeente Doetinchem gaat zo'n gemengd wooncomplex bouwen. In een tijd van woningnood en een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers lijkt dit de ideale oplossing. Ingrid Lambrechts, wethouder in Doetinchem, verantwoordelijk voor volkshuisvesting en asielbeleid. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, u dacht, ik ga gewoon twee vliegen in één klap slaan. Leek me wel zo efficiënt in ieder geval. Ja, wij zaten op de redactie ook te denken van inderdaad twee opdrachten. asielzoekers opvangen en je natuurlijk je eigen mensen willen huisvesten, dat botst ook vaak. He, dan, als je dan asielzoekers huisvest, zeggen ze ja, onze eigen mensen dan. Toen dacht hij, briljant, ik stop het gewoon in één gebouw. Krijg ik ook geen gezeur in Doetinchem. Zal ik wat achtergrond schetsen van hoe we er toe gekomen zijn? Ja, dat lijkt me wel mooi. In 2015 werden wij als Doetinchem overvallen. Opeens mochten wij 500 asielzoekers huisvesten in een leegstaande gevangenis in een kleine woonwijk. En dat was de vorige asielcrisis. En daar hebben wij aan meegewerkt. En dan sta je op een gegeven moment voor heel veel zaken aan de lat. En het is dankzij inzet van heel veel gemeentemedewerkers, maar ook vrijwilligersorganisaties en omwonenden, dat het uiteindelijk goed gegaan is. Zo'n crisis gaat voorbij en dan veert iedereen weer terug, zou je kunnen zeggen. En in eind 2021 zagen we eigenlijk aankomen van, er gaat weer wat gebeuren. Voordat je het weet komt er weer een asielstroom op gang. En wij hadden aan onze inwoners beloofd, op die plek gaat geen opvang meer plaatsvinden. Ondanks dat het goed gegaan was. De belastbaarheid van die wijk die was gewoon beperkt. Dus we hebben gezegd van ja, we moeten gewoon een stap vooruit doen. Doetinchem is een gemeente van zo'n 60.000 inwoners. En zeker na corona nog geliefder geworden om te wonen. Mooie groene gemeente met brede stadse voorzieningen. De city marketing van Doetinchem is hebben we ook even gehad. Die doen we er ook even bij. Gaat u verder. En, ja. Maar dat betekent gewoon dat mensen een huurwoning zoeken. En ook steeds langer moeten wachten. En daarnaast we gewoon aan de lat staan. En wij doen het liever op vrijwillige basis dan dat wij daartoe gedwongen worden. Ja, dan is het op zich aandeel te leveren. Dan is het op zich een slim plan. En u zegt van ja, we gingen erover nadenken. We willen niet meer die mensen in die oude gevangenis stoppen. Maar dit wooncomplex, dat staat er nog niet. Dat duurt nog wel een paar jaar. Dat klopt. En het is ook niet zo dat wij stilstaan met nadenken. Op dit moment hebben wij in Doetinchem een crisisnoodopvang. Die er staat sinds vorige zomer. En die in ieder geval nog deze zomer doorstaat. Dus tot 1 oktober. Waar dit over gaat is dat je eigenlijk zegt van, we roepen al heel lang tegen elkaar, we moeten structurele oplossingen realiseren. Niet iedere keer in de paniek schieten. Maar een woongemeenschap creëren waarbij je zegt van, idealiter, nieuwe Doetinchemers komen samen te leven met inwoners die nu al in Doetinchem wonen. En vanaf het begin af aan gaan ze samen wonen, samen leven. Doen aan interculturele uitwisseling. Dat is gewoon een veel logische manier van denken. Doe het dan ook op een plek nabij alle voorzieningen en nabij het openbaar vervoer. Dus stop het ook niet ver weg. En dat is onze insteek, samen met onze woningcorporatie en met COA. Ja, het heet een woongemeenschap. Dan denk ik echt, iedereen heeft een eigen kamertje, maar voor de rest allemaal gemeenschappelijke ruimtes, grote keukens, doucheblokken. Of wordt het gewoon een appartementencomplex? Ja, je begint tot te dromen. We staan aan het begin. Ik probeer te visualiseren. Nee, dat is heel goed. Nee, we staan aan het begin en we hebben bewust nog niet gezegd, het wordt één gebouw of het worden twee gebouwen. Het is natuurlijk een feit dat mensen die een sociale huurwoning willen hebben, en het zullen appartementen worden, hoogstwaarschijnlijk, die zullen daar met 1 of 2 mensen gaan wonen. Asielzoekers zullen met meerdere mensen in een appartement komen wonen. Maar de vraag staat nog helemaal open of we dat gemengd gaan doen, of dat we dat toch, zoals je zegt, voor een deel gescheiden doen met gemeenschappelijke ruimtes. Ja, want dat heb je wel nodig als er interculturele activiteiten op gang willen komen. Klopt. Of een beetje integratie, moeten mensen elkaar natuurlijk tegenkomen. Absoluut. Nee, maar dat programma gaat sowieso ontwikkeld worden. Wat je ziet, en die ervaring doen we nu al op met de crisisnoodopvang, maar ook in het verleden, is dat er heel veel maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties opstaan om daar ook mede invulling aan te geven. Dus zoals wij het zeggen, we gaan het plan eigenlijk samen inkleuren en we gaan het niet helemaal al uittekenen. U heeft het iedere keer over asielzoekers die hier komen te wonen. Heeft u dan over statushouders, dus mensen die al hebben, die te horen hebben gekregen, u mag hier blijven, of mensen die echt net vers zijn aangekomen in Nederland? In dit geval heb ik het over die laatste groep. Statushouders, die moeten wel als gemeentes ook allemaal huisvesten. Ieder half jaar krijgen we te horen hoeveel statushouders wij moeten huisvesten. Bijvoorbeeld, om een idee te geven, Doetinchem weet nu al dat wij in de tweede helft van dit jaar 91 mensen gaan huisvesten. Dat doen we samen met onze woningbouwcorporatie. Wij hebben het echt over asielzoekers. En het punt is een beetje dat mensen moeten huis en haard achterlaten. En eigenlijk hebben ze maar 1 verlangen, 1 wens. Zo snel mogelijk een nieuwe plek krijgen waar ze gaan wonen en waar ze kunnen gaan wortelen. Ja, maar dit zijn asielzoekers. Die moeten nog door de procedure. Dus die hebben een kans om teruggestuurd te worden, maar ook een kans dat ze mogen blijven. Maar dan is natuurlijk niet gezegd dat ze in Doetinchem blijven wonen. En daar hebben we het gesprek over met COA. Onze intentie is om met kansrijke asielzoekers te gaan werken, waarvan we weten dat ze aan de regio Achterhoek gekoppeld gaan worden. Want niemand zit erop te wachten, ook COA niet, dat we mensen van hot naar haar slepen, van de ene noodopvang naar de volgende AZC, naar de derde AZC. We weten vanuit de praktijk dat hoe sneller je mensen op de plek krijgt waar ze later ook statushouder worden, zeg maar nieuwe Achterhoeker, dat ze gaan investeren in relaties, in mensen, in steden, in werk. Ja, want anders krijg je dat in zo'n gebouw, dat iedere keer weer de nieuwe mensen komen. Dus dan heb je een vrij grote doorstroming. Dat lijkt me ook voor die andere mensen die er wonen. Die doet er een bestrijd. Denk ik, ja, het zijn iedere keer nieuwe mensen. Voor je het weet zijn ze weer weg. Ik vind het een beetje ja, en tegelijkertijd is het zo dat je bent zelf niet de maat der dingen. Dus als ik het met de directeur van de woningbouwcorporatie over heb, dan zeggen ze ook, we gaan ook nadrukkelijk op zoek naar mensen die dit aanspreekt om op deze manier te gaan wonen en werken. Natuurlijk, het is geen woongemeenschap voor iedereen. Maar we praten niet over 1500 mensen, we praten over 250 mensen. Ja, gaan de handen op elkaar in Doetinchem of is er ook weerstand? Nou, vandaag gaan we met dit initiatief naar buiten. We gaan een intentieovereenkomst ondertekenen, COA, gemeente Doetinchem en de woningbouwcorporatie. En we zeggen het komend half jaar gaan we dat samen met de gemeenschap nader uitwerken. Met als doel dat we eind van dit jaar zover zijn dat we zeggen zo gaat het eruit zien. En dan hebben we ook antwoorden op de vragen die nu ook nog niet bedacht zijn. Want we willen het nadrukkelijk ook samen vormgeven. Ja, en wanneer staat dat wooncomplex er? Nou, vervolgens moeten we als gemeente door allezelfde hoepeltjes springen als ook onze inwoners en ondernemers die natuurlijk iets willen realiseren. Dus ik denk ja, maar dat u gaat over die hoepeltjes deels, dus dat scheelt altijd. Ja, maar bestemmingsplannen en andere planologische procedures die gelden natuurlijk net zo goed voor gemeentelijke initiatieven als initiatieven van andere mensen. Dus wij denken dat op z'n vroegst 2026 het er staat. Ja, 2026, nou, dat duurt nog even. Het is dus 2 keer 150. Is die schaal, is dat de juiste schaal? Of is het misschien net iets te veel? Is daar echt bewust over nagedacht? Waarom 2 keer 150? Ja, we hebben daar zeker over nagedacht. Het is zo dat de crisisnoodopvang, daar huisvesten we nu 200 asielzoekers. En dat zit eigenlijk in hetzelfde gebied. En we merken dat gebied het ook aan kan. Wat ik zei, het is nabij het station, het is nabij de stad, het is nabij allerlei andere voorzieningen. Het gaat er ook om, kan onze gemeenschap het aan? En kunnen de organisaties en mensen die daaromheen gaan staan, die de uitjes organiseren naar wedstrijden van de Graafschap, hoewel die niet zo heel erg succesvol waren deze periode. Hoe zegt maar, dat nou maar, niet? Ja, ja ach we kunnen het hebben. Seizoenskaarten worden even goed weer grif aan hand gedaan. Dat gaat heel erg goed. Nee, maar dat mag je verwachten van lokaal bestuur, dat je een soort gezamenlijke inschatting maakt van wat is passend. En wij zeggen met elkaar, totdat het tegendeel bewezen is, wij denken dat dit een maat en schaal is die goed past. En die ook nog eens een keer financiën sluitend is. Want ja, meerdere partijen zullen hier natuurlijk op in moeten stappen. En wij hopen een voorbeeld te worden van de kleinschalige opvang waar we het in Nederland al jaren over hebben. Over een jaar hebben we het over het Doetinchem-model misschien wel. In asielland. Ingrid Lambrechts, hartelijk dank voor uw toelichting. Wethouder in Doetinchem dus voor volkshuisvesting, asielbeleid en ook een beetje van de Graafschap. Dank u wel. No. Ja, dus spinners, I'll be around. En dan gaan we het hebben over artrose. Want 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben daar last van. Een pijnlijke aandoening. Waar lange tijd de enige optie was pijnstillers slikken. Of een ingrijpende operatie. Maar nu is er een belangrijke doorbraak. Althans, daar lijkt het op. Het middel colchicine, dat al eeuwenlang wordt voorgeschreven tegen jicht, blijkt ook bij artrose te werken. In de studio, Carleen Popa, reumatoloog bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. U heeft dat ontdekt. Goedenavond. U kijkt, u begint gelijk bescheiden te kijken van, nou, dat was ik niet in mijn eentje. Goedenavond. Ja. Nou ja, dat was ik niet in mijn eentje, dat klopt. Ja. Ja. Want er is al een tijdje dat men probeert te bevestigen dat dat colchicine een goede middel is voor jicht. Ja. Voor artrose. Maar dit is niet overtuigend tot nu toe geweest. Dus het waren aanwijzingen voor, en u heeft onderzocht en denkt, nou, volgens mij is het wel overtuigend. Eerst even artrose, wat is dat precies? Nou, artrose is de meest voorkomende ziekte van de gewrichten. U zei net iets meer dan 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben last van. Dat geeft heel veel klachten, heel veel pijn, maar ook verminderde functie. Dus mensen hebben echt veel last van. Wat ik altijd zo boeiend vind aan de medische wetenschap, er zijn natuurlijk medicijnen, die zijn ontwikkeld of ontdekt voor aandoening A. En dan zijn er altijd mensen die denken, nou weet je wat, we gaan het even oneerbiedig gezegd, we proppen het ook in andere mensen om te kijken of het daar werkt. Wie verzint dat soort dingen? Nou, om zoiets te kunnen verzinnen, nou, er zijn twee manieren. Of ga je gewoon met me gokken, dan denk je, nou, laat mij proberen. En als het lukt, dan lukt het. En zo niet, niet. En een andere manier is om de basale kennis te bestuderen. Van wat doet zo'n medicijn? Wat speelt het in een bepaalde ziekte? En zodoende proberen een werkingsmechanisme van een medicijn te koppelen aan aan wat het fout gaat in een bepaalde ziekte. En als je daar overeenkomsten ziet, dan heb je wel een soort. Dit zou ook wel eens daar kunnen precies, werken. Ja. Precies. Het is colchicine, of ik weet niet of ik het goed uitspreek, is een plantenextract. Het bestaat al eeuwen. Lang? Van welke plant komt het? Nou, dat komt van het plant van de Autum crocus. Het is veel voorkomende plant. Je kunt het ook in Nederland vinden. En, wat is de Nederlandse naam voor die plant? Nou ja, ik denk dat daar ergens in de buurt is. Ja, geen idee. Ik durf niet te zeggen wat het is. Maar in ieder geval, dat is ook in het verleden zo geweest. En tegenwoordig vind je ook in andere planten, bijvoorbeeld Gloriosa superba, dat kan dat ook veel colchicine in zich hebben. Ja. Het is al dus een hele oude middel. Het werd voor de eerste keer beschreven door Egyptenaren. Is 1550 voor Christus. Dus dat is een grappig. En waar gebruikten zij het voor, de Egyptenaren? Nou, zij het gebruikten voor pijn en zwelling. Kijk, ja, dus ook de richting van pijnstillingen en ontstekingen. Precies wat bij jicht en artrose werkt dat dus. Het is het ook nog een spot goedkoop, want die plant is zo. Ja, komt zo vaak voor. Ja, het middel is al zo oud. Er zijn geen patenten hiervoor op. En dus dan inderdaad. Ja, maar dat is ook wel eens fijn dat de medicijnen betaalbaar zijn in deze tijd. En ik zat het persbericht te lezen van het onderzoek. En eigenlijk was het ook begonnen dat mensen begonnen te kijken of het bij ontstekingen bij aan het hart en bij vaatpatiënten. Toen dacht ik van, is dit niet het nieuwe wondermiddel? Gewoon de ontstekingsremmer. Misschien ook wel goed bij corona, bij gevallen. Is dit misschien de ultieme ontstekingsremmer die eigenlijk ontdekt is nu? Nee, dat denk ik niet. Ja. Maar die ontstekingsprocessen zijn best complex. En er zitten heel veel eiwitten die daarbij betrokken zijn. En Dit remt een belangrijke eiwit. Dat heet interleukine 1. Goed. En die is betrokken bij heel veel ziekten en heel veel soorten ontstekingen. En dan heb je wel dus kans dat, dat met zo'n middel meerdere ziekten kan eigenlijk genezen, maar in ieder geval verzachten, de pijn verzachten. Ja. Want is dat bij artrose, dat moet nog een vervolgonderzoek komen, ja. Zeggen we er even bij voor de duidelijkheid. Is het pijnverzachting of is het ook echt genezend? Nou, dat is wel een goede vraag. En eerlijk gezegd weten we nog niet helemaal. Daarvoor moeten we ook die volgende onderzoek doen. Wat we hebben gevonden is dat dus dan de aantal operaties, dus gewrichtsvervangingen, is met 30% gedaald. Nou, wanneer krijgen mensen een nieuw gewricht? Als ze een combinatie hebben van veel pijn en een beschadigde gewricht. Dus dat combinatie van pijn en schade bepaalt als iemand wel of geen nieuwe gewricht gaat krijgen. Dus op het moment dat we dat daling zien in het aantal nieuwe gewrichten of de protheses, dan moet het of omdat de mensen geen pijn meer hadden, of en omdat de kraakbeen daar nog niet verder beschadigd is. Ja, maar dat is het. Maar dan weten we dus niet. Dat moet zeker nog verder onderzocht worden. Precies. Want ik kan me voorstellen dat dit is al in het nieuws geweest. Elders, dat u wordt platgebeld. Geef mij dat medicijn nu. Nou, het was wel. Nou, nog niet grappig. Maar in ieder geval was het wel in de ochtend al om 8:45. Ja. Was het al heel veel animo bij ons. We moesten heel veel. Heel snel wat dingen. Regelen. Want ja, terecht, de mensen dus bellen met de vraag van oké, is dat nog, is het al te krijgen? Kan ik nu alvast op recept van de huisarts of van de arts krijgen? Kan ik alvast behandeld worden met deze middel? Terechte vragen, maar ja, helaas, dat nog niet. Wanneer wel, denkt u? Nou, we moeten dat onderzoek nog uitvoeren. We hopen dat binnen 3 jaar dat klaar te hebben. Ja. En dan moet het nog. Waarschijnlijk moeten nog de instanties kijken of het inderdaad mag dan. Ja, nou, daar zit dus dan wel wat voordeel. Omdat dit zo'n oud middel is en al zo lang gebruikt werd in andere ziekten. Wij weten heel veel over veiligheid op lange termijn. Wat heeft het bijwerkingen? Het heeft een paar bijwerkingen. Deel is dat als mensen bijwerkingen krijgen, dan krijgen ze het allemaal in het begin, in de eerste maand. En heel veel mensen gaan ook doorheen. Dus je kan het een soort tolerantie ontwikkelen. En dan... En dan gaat het. Die plant je groeit bijna overal. Kan je ook zelf een beetje dat eruit persen, gewoon met een stamper? Dat zou ik niet proberen. Dat zeggen alle artsen natuurlijk om hun werk te beschermen. Ja, Colin Popa, reumatoloog van de Sint Maartenskliniek. Hartelijk dank voor uw toelichting. Dank u wel. Ja, en dan... Het is 11:55. Nou, dat wilde ik net zeggen. Na 11 jaar weg als algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar. Wat doet het met hem en wat doet het met een Ajaxiet? Daan Doesburg is schrijver, dichter, podcastmaker en zit elke week op de tribune bij Ajax. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, we vroegen jou iets moois te schrijven over Edwin van der Sar. Dat lijkt mij lastig, maar was het ook lastig voor jou? Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niet lastig. Ik vind Van der Sar een enorm geschikte voedingsbodem voor gedichten. Maar ik denk juist omdat hij daar bij Ajax toch van een grote held tot een beetje een tragisch figuur is uitgegroeid. Je zag al heel lang dat hij er geen zin meer in had, vond ik. Ja, hij kijkt altijd zo melancholisch uit zijn ogen. Ja, die arme man. Ja. Nou, ja. Als dichter kan ik daar heel veel mee. Nou, daar gaan we graag naar luisteren. Wat heb je gemaakt? Voor Edwin van der Sar. Op de basisschool vroegen ze vaak naar favoriete voetballers. Ik zei dan Van der Sar. Zij zeiden dat jij een keeper bent en dat als antwoord niet mag. Vertel me, dacht ik dan, wie er meer controle had over alle ballerina's voorin. Ooit was het veld een overzichtelijke ruit. Vanaf de doellijn kon je alles zien. Die houdt in, die breekt uit, daar laat er eens een man gaan. Rustig blijven, ingrijpen, kans krijgen, Ajax zijn. Een voetbalseizoen was een lied met een refrein.